I 14 år var René Christensen folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Og i de seneste år har selv samme René Christensen også været partiets næstformand og chefforhandler. Men nu er den erfarne politiker skiftet til Lars Løkke Rasmussens Moderaterne, og helt ind på midten af dansk politik og langt fra den, vil nogen sige, yderste højrefløj, som han egentlig kommer fra. Det har han gjort, fordi han ikke bryder sig om Dansk Folkepartis kommunikation, og fordi han mener, at Moderaterne er mere pragmatiske og tættere på magten. Men hvordan kan man flytte sig så meget politisk, uden at være hyklerisk? Det er spørgsmålet i dette afsnit af Reporterne. Ja, og netop det spørgsmål, det er du jo heldigvis med til at svare på selv. Velkommen til, René Christensen. Tak for det. Og tillykke med skiftet, skal jeg jo lige sige. Ja, også tak for det, ja. Jeg er også glad for det. Er du glad i dag? Ja, jeg har det rigtig, rigtig godt i maven og glæder mig til at kunne komme i gang med det. Det er selvfølgelig noget, som jeg har gået og tænkt over i lang tid. Mm. Hvor lang tid har du tænkt over det, René Christensen? Ja, men det er vel sådan vokset over nogle måneder, hvor man først sådan har det som en strøtanke, og så begynder man at tale med flere om det, og, ja, og så pludselig så begynder det at tage form, og det gjorde det så i dag. René Christensen, jeg lavede jo en kort introduktion af dig her i programmet. Jeg skal jo sige, at du er første viceborgmester i Guldborgsund Kommune. Du er tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti fra 2008 til 2022. Du må rette mig, hvis det er at tage fejl. Og du er altså nu medlem af Moderaterne. Forstår du, at det har vagt relativt stor opmærksomhed med tanke på den forskel, der er på Moderaterne og Dansk Folkeparti, at du nu er i Moderaterne? Ja, det kan jeg egentlig godt forstå. Måske ikke så meget det politiske, men måske mere også, fordi jeg har været med på hele rejsen med Dansk Folkeparti, både da det gik helt fantastisk, og også da det gik mindre godt. Og jeg har egentlig også altid været meget lojal, og også været meget, meget glad for at være DF'er med de ting, som jeg har fået lov til at arbejde med. Så jo, jeg kan godt forstå, at folk som ikke lige har set det komme. Mm. Og det kommer vi til at tale mere om i dag, René Christensen, men hvornår holdt du op med at være glad for at være DF'er? Jamen altså, det er jo sådan kommet stille og roligt snigende. Jeg tror også, det handler om det, når man kommer ud fra Christiansborg. Jeg blev ikke valgt ved sidste folketingsvalg. Og når man så kommer ud og kigger ind, så tror jeg også, man ser det på en lidt anden måde. Og så det, der måske skete, sådan slog helt hovedet på sømmet, det var nok under skolevalget, den her berømte flybillet, hvor man går ud og afleverer noget til børn, hvor der står, at du er ikke velkommen her, du skal rejse hjem. Altså, alle børn opfatter sig jo som ligeværende, når de render rundt. Det synes jeg ikke er... Er helt i orden. Mm. Og det vil jeg meget gerne tale om med dig senere her i interviewet, René Christensen. Jeg vil dog gerne lige starte med at spille et klip for dig. Det er fra Dansk Folkepartis årsmøde i september 2022, det er altså cirka halvandet år siden. Det var et tungt år for Dansk Folkeparti, hvor flere mangeårige profiler fra partiet, blandt andet Peter Skaarup og Søren Espersen, de skiftede til Inger Støjbergs, dengang nystartede Danmarksdemokraterne. Og hvor Dansk Folkeparti i hang med, og nu siger det bare, røven i vandskorben i meningsmålingerne. Lad os lige høre det her klip, hvor du står som daværende næstformand på talerstolen. Der sker noget nyt i vores parti, og derfor var jeg bare sådan fuld af selvtillid, og jeg er også fuld af glæde over, at jeg er en del af Dansk Folkeparti. Og det synes jeg alle sammen, vi skal være utrolig stolte af. Os, der er her, vi er de rigtige DF'er. René Christensen, du var fuld af glæde, da du sagde det her. Mente du det, du sagde dengang? Ja, absolut. Det var sådan en ny start, vi var kommet. Det er en masse personlige trækrasserier, og folk var jo virkelig sure på hinanden, og der var så mange, der meldte sig ud, og jeg fik jo glæden af at stå på TV mange gange og tale om det. Og nu var der ligesom slået en streg i sandet, nu skulle man videre, nu var det politiske, der skulle fylde, og nu skulle der være et nyt projekt, hvordan skulle Dansk Folkeparti komme videre, også i forhold til at sætte en retning. Mm. Så jo, jeg var fuld af optimisme, og jeg mente alt, hvad jeg sagde i den tale. Jeg synes faktisk, det var meget god. Ja, og når vi spiller det her klip, så er det jo også, fordi vi selv, og sikkert også nogle af lytterne, tænker, altså, hvad er der sket siden dengang i det halvandet år, der er gået, siden du sagde, at du var fuld af glæde over at være en del af Dansk Folkeparti, og en af de rigtige DF'er, som du også sagde. Hvad er der sket, René? Jamen, jeg tror, det er svært at sige. Jeg er jo ikke en del af Dansk Folkeparti på Christiansborg eller ledelsen, for den sags skyld. Jeg stoppede jo i februar sidste år, så jeg har været ude som et år, og så har jeg stået og kigget ind. Og der kan jeg se, at man har lagt en strategi, hvor man har flyttet sig endnu længere ud på fløjen og sådan, kæmper, som jeg plejer at sige. Hvorfor må også man med at kæmpe om de der 8%, der er helt ude på fløjen? i stedet for at kæmpe om noget mere af det, der er inde på midten, altså det, hvor det sker. Altså Dansk Folkeparti har jo tidligere under Pia Kjærsgaard jo også under, Christian Thulesen Dahl jo, kunne lave aftaler om alle partier, herunder Socialdemokratiet og SF og alle sammen, altså på socialområdet. Altså, hvis man spørger mig, hvad jeg er, så er jeg jo sådan socialkonservativ som person, og så har jeg selvfølgelig, og så er jeg jo borgerlig, jeg er ingen tvivl om det. Mm. Socialkonservativ og borgerlig. Og igen, det noterer jeg lige her, fordi det skal vi tale om senere, René Christensen. Men jeg tænker også, altså i 2022, hvor DF var i noget, der minder om opløsning, det blev der i hvert fald talt om dengang, I mistede terræn til Danmarksdemokraterne, så sagde du sådan her til det højreorienterede medie, Dit Overblik. Du sagde, jeg kunne aldrig finde på at skifte parti. For mig handler det, undskyld, jeg siger det, også om ordentlighed. Hvor er din egen ordentlighed råd hen? Jamen, jeg ville ikke skifte parti på grund af, at jeg ville være bange for at blive genvalgt eksempelvis eller andet. Altså, dengang var det jo ikke det politiske, folk gik fra. Altså, der var det personligt ting, du kan jo sikkert huske det, hvad det var for nogle argumenter, der kom. Og det var fair nok for dem, og det sagde jeg også mange steder. Jeg havde stor respekt for dem, der gik, og jeg kunne godt lide dem. Det var gode kammerater alle sammen, som man havde haft et politisk samarbejde med. Jeg synes, at jeg gør det på en ordentlig måde. Jeg er ude af Folketinget. Det er mere end et år siden, der var folketingsvalg. Det er 2 år siden, der var kommunevalg. Mm. Så vi står sådan midt i en valgperiode. Og så kan man gå og sige til vælgerne, jamen, nu kan jeg kigge på, hvad jeg har lavet som DF, for det kender I. Nu får I også god tid til at se, hvad jeg kan lave som moderat. Det der med at gå lige efter et valg, det har jeg aldrig synes var særlig pænt. Men mente du det også dengang, René Christensen, da du sagde dengang, at jeg kunne aldrig finde på at skifte parti. Mente du det dengang? Ja, det gjorde jeg bestemt. Altså, sådan havde det virkelig. Altså, jeg skylder Dansk Folkeparti rigtig, rigtig meget. Altså, min karriere, de ting, jeg har fået lov til at lave, har jeg fået lov til i Dansk Folkeparti. Altså, jeg har lavet rigtig mange finanslov. Jeg har lavet faktisk alle de største aftaler, der er lavet de sidste 10 år, har jeg været med til at lave. Altså, klimaaftaler, store infrastrukturaftaler. Alle de her ting har jeg jo været med til at forhandle som finansordfører. Mm. Så, det er mere bare fordi, jeg tænker, René Christen, det er også bare fordi, jeg tænker med al respekt, hvad er det ord værd? Det er kun 1,5 år siden, du så slog fast, at du ikke ønskede at skifte parti. Nu har du så gjort det. Så jamen, hvad er det ord værd? Parti flytter sig. Når ens parti flytter sig. Jeg har nok flyttet mig over tid også, men jeg har jo ikke flyttet mig så meget på det sidste 1,5 år, men mit parti har flyttet så meget på 1,5 år. Det har jeg egentlig også respekt for. Der er kommet ny ledelse, der er kommet nye folk, og en helt ny folketingsgruppe. Mm. Og som har nogle andre værdier, end jeg har, og har måske også et fokus, som jeg ikke har. Og det må man jo bare tage konsekvensen af, at jeg er ikke en del af ledelsen i det, så det kan jeg ikke styre, det skal jeg heller ikke, og jeg vil ønske dem held og lykke, men det er ikke et projekt, som jeg kan se mig selv i. Mm. Hvad var det, du kunne se dig selv i så i Dansk Folkeparti? For jeg tænker, at Dansk Folkepartis hjerteblod har vel altid handlet om også at være skarp på udlændingeretorikken? Nej, det har været en del af det. Nu har jeg jo aldrig været sådan ordfører på det område. Det handlede meget om, at vi var også et velfærdsparti, altså, som ønsker, altså Danmark er en af verdens rigeste lande, selvom vi ingen værdier har i Danmark rigtigt. Vi har jo ikke guld og ædelstene og masser af olie. Vi har jo kun haft vores befolkning. Der er jeg jo ikke ultraliberalist, som siger bare, at dem, som ikke kan, så altså ingen arme, ingen kære. Det tror jeg, der er mange, der kender det udtryk. Der har jeg aldrig været. Dansk Folkeparti er jo et socialt parti, og det opfatter absolut også, at moderaterne er, altså som værdsætter de værdier, altså lige adgang til sundhed, lige adgang til uddannelse. Men hvis man skal det, så skal man virkelig også have noget erhvervspolitik. Det fylder ikke ret meget i DF lige nu. Fordi hvor er det, pengene kommer fra? Det kommer jo netop fra virksomhederne, som skaber noget værdi, som man så kan beskatte. Og derfor vil jeg gerne være med i et parti, hvor man kan se hele ringen sluttet. At man ikke kun tager nogle enkelte populære elementer ud, men man slukker ringen helt. Eksempelvis noget som erhvervspolitikken skal fylde meget mere for mig. Du gør det jo nemt for mig her, René Christensen, ved at bygge en bro over til Moderaternes politik, fordi vi skal jo tale lidt om, hvorfor det giver mening, at du nu er skiftet til Lars Løkke og Moderaterne. Hvordan det lige harmonerer med, hvad du tidligere har repræsenteret. Men først så vil jeg lige dvæle ved noget, der fremgår af den Ritzau pressemeddelelse, som blev udsendt tidligere i dag. For i den, der står der nemlig også, at du, citat, på det seneste har læst adskillige partiers principprogrammer, før du holdt samtaler med Moderaterne, og at det stod klart for dig, at Moderaterne, det er der, hvor du bedst hører hjemme. René, hvilke andre partier ud over Moderaterne overvejede du? Jamen, jeg tror ikke, jeg har... Først så overvejer man jo ikke så mange. Først så finder man jo ud af, at man har det sådan lidt med maven. Det er, at der, hvor jeg er, det er det rigtige sted. Og så har jeg kørt meget bil med min kæreste, og så har vi siddet sådan og snakket om, hvordan synes vi egentlig, det ser ud med Dansk Folkeparti. Er der ikke flere ting, der peger i sådan den forkerte retning. Og så begynder man jo bare at interessere sig for, jamen, hvad står de egentlig andre for? Mm. Så faldt det meget hurtigt på Moderaterne, fordi at det er... Jeg synes, det er spændende det her med, både at man tør at tage magten, mm. og skinner selvfølgelig også Lars Løkke rigtig godt fra både han var statsminister og statsministeriet. Jeg har også været med på Marienborg mange gange. Og ved jo, at han er... Altså, han vil jo noget. Altså, han gør noget, fordi han tror på det. Man skal tro på noget. Man skal ikke bare gøre det, fordi at... Det er der er flest stemmer at hente. Man skal gøre det, man tror på. Men så skal jeg bare lige forstå, René Christensen. Du skriver her, at du har læst forskellige partiers principprogrammer. Mm. Altså har du gjort det? Har du siddet og læst i f.eks. Konservative, eller SF, eller Socialdemokratiet? Eller gik du direkte til Moderaterne? Jeg var faktisk inde og... Nu skal jeg være helt ærlig. Jeg har været inde og kigge på de konservative, bare lige for at se, hvor står de egentlig hen i dag. For det var jeg sådan set egentlig lidt i tvivl om. Og nok måske ikke, fordi jeg skulle være konservativ, men det er jo i hvert fald nogle værdier, jeg også kunne se mig selv i. Men der, hvor jeg synes, at Moderaterne skiller sig ud, det er, at de har den her tilgang til, at man skal være mere lyttende, end man skal være talende, hvis jeg kan bruge det billede. Altså, når man laver politik, så handler det ikke altid om at bare vinde. Nogle gange så handler det også om at give. Og hvad er det så, man kan give for at lande en aftale? Og den måde at arbejde på, kan jeg rigtig godt lide. Jeg har selv prøvet det mange gange. René Christensen, er du i virkeligheden blevet lidt blød? Jeg tror, jeg blev meget realistisk. Jeg kan huske, at jeg ikke var valgt til Folketinget, eller for det sags skyld valgt til byrådet. Der kunne jeg sidde i frokostpausen, der var jeg værkfører på et autoværksted. Det var altså nemt. Hvorfor gør de ikke bare lige sådan? Hvorfor gør de bare ikke lige sådan? Og så når man bliver valgt, så finder man ud af, der er ikke noget politik, der er sort og hvidt. Det har altid en konsekvens. Der er altid en bagside af medaljen. Og så er det, man skal gøre plus og minus op. Og det tror jeg bedre, jeg kan gøre i Moderaterne. De tør tage ansvar, og det vil jeg også gerne. Så lad os lige tale om, hvad var det præcis ved Moderaternes politik, som gjorde udslaget? Jamen, det er den måde, de har formuleret det på. Nu er der også masser af politikken, der ikke er udformet færdig endnu. Mm. Hvis man går ind og kigger, og det er der også nogle af lytterne, der kan gøre, så er det jo et forholdsvis nyopstartet parti, og et parti, som har skrevet sådan lidt brede termer, hvordan man gerne vil arbejde, og hvad man gerne vil arbejde for. Der synes jeg jo også, det er super spændende, at kan måske få lov til at være med til at forme det. Mm. Og så er det jo et borgerligt midterparti, og jeg er jo borgerlig, men jeg kan samarbejde med alle. Jeg har lavet masser af aftaler, også hvor venstrefløjen har været med. Som jeg altid sagde, der sagde folk til mig, hvis der kom beslutningsforslag, hvis der var 80%, der var skidt, og 20%, der var godt, hvorfor så ikke arbejde sammen om de 20%? René Christensen, hvad er det bedste forslag, Moderaterne er kommet med? Ja, men jeg skal ikke sidde og give sådan karakter på det. Det, jeg synes, der er det bedste, det er, at man har turet, og så sige, selvom vi er nystartet, så tør vi at tage det her ansvar og gå ind i en flertalsregering, hvor man arbejder hen over midten. Man kan bare kigge på USA, det der med at have et meget fragmenteret land, og hvor tingene bliver kørt meget sort-hvidt op, det må vi aldrig få i Danmark. Vi er et åbent demokrati, og det skal vi holde fast i. Men det er også bare, kan du, fordi jeg tror, at mange synes, det er interessant, at sammenligne Dansk Folkeparti og Moderaterne. Nogen vil jo mene, at der er nogle væsentlige forskelle. Hvad er det bedste ved Moderaternes udlændingepolitik? Jamen det er jo, at det har jeg selvfølgelig været inde at læse meget nøje på. Det er jo, at man skriver, at der skal være plads til alle, men man skal kunne blive en del af fællesskabet. Og det er utrolig vigtigt. Altså den her samhørighed, der er i et land som Danmark, den skal vi holde fast i. Det bakker jeg meget op om. Altså, lige nu, der har vi 250.000 udlændinge, der arbejder i Danmark. Tænk, hvis det ikke var, så kunne virksomhederne ikke producere deres produkter, og så ville vi tage terræn, så ville der være flere penge til velfærd. Så man kan sige, at den her tilgang til, at vi er åbne, men man skal også være en del af fællesskabet, det tiltaler mig meget. Men du har jo været næstformand, tænker jeg, René Christensen, for et parti, som på mange punkter i det, du lige siger, mener noget komplet andet. Har du? Nej, faktisk ikke. Ikke omkring det her med, måske har man ikke... Vi kan godt blive enige om, at det med udlandsk arbejdskraft, det er ikke noget, Dansk Folkeparti på samme måde tilskynder, som Moderaterne gør. Jeg fik dog ændret, efter at vi ikke var imod EUS-borgere i Dansk Folkeparti. Altså, at EU-borgere skulle have fri adgang til at komme til Danmark og arbejde. Min pointe er bare, René Christensen, har du dårlig samvittighed over den politik, som du selv har været med til at føre? Nej, jeg fortryder intet. Det gør jeg ikke. Og jeg skylder Dansk Folkeparti rigtig meget for den politiske karriere, jeg har haft. Og DF har flyttet sig i en retning. Jeg har måske også flyttet mig lidt i en anden retning. Og så skilles vi. Men jeg har fornemmelsen af, at vi skilles som rigtig gode venner. Jeg vil kunne hilse på alle mine gamle kollegaer og sige hej til dem. Kan du se for dig, at Dansk Folkeparti kunne danne regering med Moderaterne? Jeg tror, at Dansk Folkeparti vil have svært ved at danne regering med nogen, fordi man har en retorik, der er så hård og uforsonlig også i forhold til de andre partier. Og det er vel også en af grundene til, at jeg har valgt at trække mig. Fordi politik handler ikke om at skubbe nogen væk. Politik handler om at komme tættere på. Mm. Lad os lige tale lidt så om det her skifte væk fra Dansk Folkeparti. Nu taler vi om dit skifte til Moderaterne. Du sagde jo det her med, at du oplever, at der er nogle værdier. Du nævner også det her med skolevalget. Det var hovedet på sømmet, hvor der var den her kampagne, som jeg lige kan forklare lytterne. Der blev lavet DFU, lavede den her flyer, altså en flybillet, som i virkeligheden signalerede, at der var kriminelle indvandrere, der skulle rejse hjem hurtigst muligt. Du nævner, at det har været en af grundene til, at du blandt andet har tænkt, nu var det nok. Du siger, man kommunikerer på andre måder på sociale medier, altså Dansk Folkeparti, hvor man har mere kant, og de her ting, det er ikke min stil. Hvem er det, der står for at køre den her retorik, som er for skinger, ifølge dig? Det ved jeg faktisk ikke, hvem det er, der ligger i linjen. Men, ja, det må man jo spørge om derovre, så det har jeg jo ikke været. Men hvad er dit bedste eksempel på, så ud over det her med DFU, hvad er dit bedste eksempel på en for skinger retorik for Dansk Folkeparti? Jamen, altså, så har man haft den her... Det er det der med at gøre det meget simpelt. Altså, rejse hjem-kampagnen eksempelvis. Rejse hjem. Hvor man sådan skærer alle over en kamp. Altså, jeg synes, det bliver lidt for simpelt. Er der nogen, der ikke bør være i Danmark, som er kriminelle og har lavet forfærdelige handlinger og sådan noget? Det er jeg sådan set enig i. Men kan man sige det om alle? Det kan man jo ikke. Og det er der, hvor jeg sådan mener, at jeg er ked af det, hvis vi får sådan et demokrati i Danmark, hvor alting skal kommunikeres på, jeg vil næsten sige, indstavelsesord eller maks indsætning. Det er mere kompliceret end det. Og så handler politik altså mere om samarbejde, end det handler om at grave grøfter. Men er det Dansk Folkepartis... René Christensen, er det Dansk Folkepartis retorik eller deres politik, som du ikke kan se dig selv i? Politik og retorik hører sammen. Det gør det vel ikke nødvendigvis? Ja, hvis man siger, at alle skal rejse hjem, eller hvis man går ud og afleverer en flybillet, der er en enkelt billet også til børn i en skolesøgende alder, så er det vel, fordi man mener det. Men hvis du læser Dansk Folkepartis principprogram, er du så uenig i det? Der er rigtig meget af det, jeg er enig i. Der er også ting, som jeg ikke er enig i. Sådan har det altid været. Jeg deler der masser af citater på, hvor jeg altid har sagt, og sådan har jeg det også i Moderaterne. Jeg plejer at sige, at jeg er enig i 95% af politikken, og så er der 3%, jeg prøver at lave om på, og så er der 2%, hvor jeg holder min mund. Mm. Og sådan er det jo. For sådan er det jo også i et parforhold. Altså, der er man jo ikke enig om det hele, og det er også det, at man udvikler sig nogle gange. Og så kan man jo kæmpe og slås lidt for sine værdier, og det er jo det, politik kan. Jeg elsker politik. Der er jo også, jeg tænker, der er kommet nogle nye folk ind i Dansk Folkeparti for egentlig ikke så lang tid siden. Altså Mette Thiesen og Mikkel Bjørn er to, der er kommet ind fra Nye Borgerlige. Har det spillet en rolle, at der er kommet nogle nye folk ind, som måske også har haft en skarp retorik på udlændingeområdet? Puh, det tør jeg ikke sige. Jeg ved ikke, hvem der har sat, hvad skal man sige, dagsordenen for hvordan man vil køre kampagner. Altså, jeg ved det simpelthen ikke. Men det er flinke folk. Jeg har mødt dem alle sammen, og jeg har godt indtryk af dem som mennesker. Men jeg synes, at den førte politik og den måde, som man folder det ud på, det kan jeg ikke se mig selv i. Og så kan man sige, skal jeg så lave om på det? Nej, det er jeg ikke mulighed for. Skal jeg så sige, at det nu vil jeg prøve noget andet? Der har jeg så valgt det sidste, og det synes jeg egentlig også er måden at gøre det. Du siger det her med, at du som oftest er enig med 95% af politikken. Lad os lige dykke ned i 2022 igen, fordi dengang åbnede Mette Frederiksen som leder i den rene S-regering for at sænke den såkaldte beløbsgrænse, altså den årlige minimumsløn, man som udlænding skal have for at søge om opholdstilladelse. Det skete så efter, at DF og Socialdemokratiet havde givet hinanden håndslag på, at der ikke skulle rykkes ved den her grænse. Der sagde du til Berneske, jeg synes, det er utroligt, at Socialdemokratiet ikke holder mere fast. De har sagt, at de ikke ville, derfor åbner de jo en dør på glem, der ellers var lukket. Ja, det er jo et løftebrud. Og senere så beslutter S-regeringen så sammen med Venstre, Konservative, SF, Radikale, LA og Nye Borgerlige, altså ikke DF, at nedsætte beløbsgrænsen til 375.000 kroner. Det, der så bare er interessant, det er, at dit nye parti, Moderaterne, I ønsker at sænke beløbsgrænsen til 330.000 kroner, altså endnu lavere end det beløb, som altså DF ikke vil gå med til at sænke den til. Er det ikke helt utroligt? Desværre, hvis man kigger på den danske befolkning i den arbejdsdygtige alder, og hvis man tager alle overførselsindkomster mellem 16 og 64 år, står 17% af den danske befolkning uden for arbejdsmarkedet. Vi kan se, at der er udfordringer ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Desværre, det tal det skal ned. Altså, jeg mener ikke, at 17% af den danske befolkning i den arbejdsdygtige alder skal stå uden for arbejdsmarkedet. Sådan er det i dag. Og derfor bliver man jo nødt til, at hvis vi skal have beskatningsgrundlag, så skal vi kunne lukke de huller, der er. Det, der så er vigtigt, det er selvfølgelig, hvis man er kommet ind på beløbsgrænsen, så skal man jo også være i beskæftigelse, når man er her. Men det var en lang forklaring, René Christensen. Altså, jeg skal bare forstå, er du enig i, at den skal sænkes til 330.000 kroner, altså langt fra det, som du før har tordnet imod? Desværre ja. Fordi vi kan ikke skaffe den arbejdskraft, som der er behov for. Og det synes jeg, det beløbsgrænsen er egentlig ikke en udfordring. Det er en udfordring, man er nødt til at diskutere det, at man skal ud og skaffe arbejdskraft fra tredjeverdenslande. Det er jo lande uden for EU, man taler om hen, når man taler beløbsgrænsen. Men René Christensen, har du skiftet mening, eller mente du også det her, dengang du var i Dansk Folkeparti og tordnede mod sænkelse af beløbsgrænsen? Desværre så er der kommet nogle ordninger, som tidlig pension og andre ting, som har trukket en del ud af arbejdsmarkedet. Vi kan se, at der er flere og flere, der går ned med stress. Efter corona er der desværre sket en masse ting, efter vi åbner op igen. Der kan vi jo se, at folk de træder ud af arbejdsmarkedet. Og hvis vi skal blive ved med at opretholde, som jeg sagde tidligere, lige adgang til sundhed, lige adgang til uddannelse, så skal vi have lukket alle jobåbninger, der er. For så begynder det at gøre rigtig ondt. Så René Christensen, jeg skal simpelthen bare forstå, du har ændret holdning. Men altså, du mener simpelthen nu, at den skal sænkes lige præcis nu, hvor du kommer ind i Moderaterne, men det mente du ikke før? Det har jeg også ment for et halvt år siden, fordi der kom tallene frem, hvor mange vi kan se, som træder ud af arbejdsmarkedet. Enten på sygedagpenge, førtidspension, flexjob, på anden måde har svært ved at blive på arbejdsmarkedet. Og der har vi bare som samfund en kæmpe stor udfordring, der så mange står uden på arbejdsmarkedet. Nogen vil jo tænke, her har René Christensen slugt en kamel. Ja, men der må man tænke, hvad man vil, men det er jo der, hvor jeg siger, at der er politikken jo vigtigere. Altså, der skal man kigge helt ringe. Altså, hvis virksomhederne flytter deres produktion ud af Danmark og ikke bliver beskattet af Danmark mere, så handler det jo ikke om, at der kommer en indre herop og arbejder i en virksomhed. Så handler det om, at der mangler penge til at åbne en daginstitution. Og der har jeg heldigvis været så længe i politik, så jeg kan godt køre den der ring hele vejen rundt. Og så sige, at jeg er nødt til at invitere nogle flere ind for at lukke de her jobåbninger, der er. Godt. Og så skal jeg selvfølgelig sørge for, at de bliver udgiftsdrivende borgere senere. René Christensen, det bliver alt for nu. Du er tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, nu medlem af Moderaterne. Tak for din tid. Tak fordi jeg måtte være med. Og det her indslag, det var tilrettelagt af Jakob Pedersen, programmets redaktør, det er Mille Ørsted, og jeg hedder Niels Frederik Rikkers.